不生理成根的带来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来Puneam șaua pe murgă, pofurile lobioarea și zburam la mândra mea din Buzăși până la Ploscă. Și iar verde-o vioară când era mândrenea mea. Când eram în vremea mea, mai leniță tăiam ca lupul șaua. Șapte mândre mă iubea, o fâle lovioarea, dar acum niciuna m-a ajuns bătrâneța. Șapte mândre mă iubea, o fâle lovioarea, dar acum niciuna.